400 zł. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 22 czerwca, jest 14. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis Trójki. Rodzina, mieszkańcy Mrowin i wiele osób anonimowych pożegnały 10-letnią Kristinę zamordowaną w zeszły czwartek. Burze z gradem przejdą przez południowo-wschodnią część Polski. Kraków i Małopolska będą gospodarzami Igrzysk Europejskich za 4 lata. Kochała śpiewać i malować. Była opiekuńcza i dobra. Marzyła o psie, którego chciała nazwać Melodia. Zginęła tragicznie. W Żarowie na Dolnym Śląsku pogrzeb 11-letniej Kristiny zamordowanej w Mrowinach w ubiegły czwartek. Dziewczynkę oprócz najbliższych odprowadzali też ludzie, którzy jej nie znali. Tak jak prosiła mama dziewczynki, byli ubrani na biało lub niebiesko, z białymi kwiatami. Po nabożeństwie odczytano pożegnalny list matki. Byłaś tak szczęśliwa, że dostaniesz świadectwo z paskiem. Nie wiem, jak tego dokonałaś, nie spędzając wiele czasu na naukę, mój mały geniuszu. Zginęłaś męczeńsko, śmiercią okrutną. Ból i rany na duszy zostaną z nami do końca życia. Do zamordowania dziewczynki przyznał się 22-letni student prywatnej szkoły we Wrocławiu. Jest spokrewniony z rodziną Kristiny. Trafił do aresztu, grozi mu dożywocie. 920 interwencji Straży Pożarnej w ciągu ostatniej doby z powodu burz. Tylko wczoraj przy usuwaniu skutków pracowało 4700 strażaków Państwowej i Ochotniczej Straży. Jak mówi rzecznik komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej Paweł Frontczak, interwencje związane były głównie z wypompowywaniem wody, usuwaniem powalonych drzew. W czasie usuwania skutków nawałnic ranny został strażak. Najwięcej interwencji, bo 225 odnotowali strażacy w województwie śląskim, również dużo działań przeprowadzono w województwie mazowieckim i lubelskim. Wiatr uszkodził bądź też zerwał dachy na 56 budynkach, w tym 46 budynkach mieszkalnych. Strażacy, wykorzystują folii i plandeki, zabezpieczyli wszystkie te budynki, aby ograniczyć i tak już powstałe straty, chociażby z uwagi na występowanie opadów deszczu. Paweł Frontczak przypomina też o podstawowych zasadach bezpieczeństwa. Powinniśmy również pozamykać okna. Kierowcy w miarę możliwości powinni unikać parkowania samochodów pod drzewami. Natomiast najważniejszym elementem naszego kodeksu zachowań, kiedy możemy, będąc na powietrzu, być podczas burzy, należy pamiętać, że nie wolno słuchać nam schronienia pod drzewami, słupami oraz liniami energetycznymi. Również powinniśmy unikać schronienia pod tak lekkimi konstrukcjami jak wiaty autobusowe i tramwajowe. Najbezpieczniejszym miejscem jest budynek. Burze z gradem przejdą dziś przez 4 województwa południowo-wschodniej części Polski. Kraków i Małopolska będą gospodarzami Igrzysk Europejskich w 2023 roku. Ich kandydaturę poparły w Mińsku wszystkie europejskie komitety olimpijskie w czasie posiedzenia Zgromadzenia Generalnego. Obecnie Igrzyska trwają na Białorusi i po tym kraju Polska przejmie imprezę. Radio Swoboda informuje, że inne kraje zamierzające wcześniej zorganizować najbliższe Igrzyska Europejskie odwołały swoje wnioski i dlatego Polska automatycznie została wybrana na gospodarza imprezy. W Igrzyskach odbywających się w Mińsku uczestniczy 4000 zawodników z 50 państw. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Mińsk. Impreza w Mińsku, w której startuje ponad 4000 sportowców, rozpoczęła się 21, zakończy 30 czerwca. Na drogach w całym kraju akcja Bezpieczny Autokar. Inspektorzy transportu drogowego kontrolują kierowców i stan techniczny pojazdów, którymi dzieci jadą na letni wypoczynek. Mundurowi pojawili się m.in. na Zakopiance w Głogoczowie, o czym informuje Teresa Gut. Autokary, które dzisiaj jadą z Krakowa do Zakopanego, Rabki czy Bukowiny Tatrzańskiej i przewożą dzieci, są kontrolowane za pomocą mobilnej stacji diagnostycznej. Znajdują się w niej analizator spalin, dymomierz czy szarpaki hydrauliczne, które sprawdzają stan zawieszenia. Autobus wjeżdża na specjalną platformę i jest szczegółowo badany. Inspekcja Transportu Drogowego posiada 3 takie stacje. W czasie wakacji będą one pracować przy najpopularniejszych trasach. Inspektorzy oprócz stanu technicznego samochodów sprawdzają również, czy kierowca przestrzega norm czasu pracy. Jednocześnie apelują do rodziców, którzy wysyłają dzieci na kolonie, aby przed wyjazdem poprosili policję czy inspekcję transportu drogowego o przeprowadzenie takiej rutynowej kontroli. Z Głogoczowa, Teresa Gut, Radio Kraków. W czasie ubiegłorocznych wakacji Inspekcja Transportu Drogowego skontrolowała 1670 autokarów, zatrzymano wówczas 71 dowodów rejestracyjnych. Kolejny serwis w Trójce o 15. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Dom Kultury. 9 minut po godzinie 14. Teraz jeszcze dzień dobry z Katowic. Agnieszka Szydłowska i Agnieszka Obszańska. Zaczynamy drugą godzinę. Przypominamy artystę, który rozpoczął tegoroczną odsłonę, 14. już festiwalu Nowa Muzyka w Katowicach. To był oczywiście występ w czwartek. Większą część tego koncertu słyszeliśmy wspólnie, ponieważ był transmitowany na antenie Trójki jeden jedyny raz, bez nagrania i bez zamieszczania w internecie. Taka była prośba samego Milosza, więc oczywiście dotrzymujemy słowa. To jest druga godzina Radiowego Domu Kultury, którą nadajemy z Katowic. Katowice teraz skąpane w słońcu, jest bardzo gorąco. Wieje też wiatr, co oznacza, że może się oczywiście zgodnie z prognozami pogody to wszystko tutaj zmienić. Nie powiedzieliśmy o tym, a to był dobry moment przy okazji Cieszyna, więc myślę, że teraz przypomnimy. Na teren festiwalu można wejść z butelką wody. Warunkiem jest to, że to musi być butelka półlitrowa i musi być oryginalnie zamknięta, więc należy przyjść z takim jeszcze nieodbezpieczonym napojem. A druga rzecz, że na miejscu jest beczkowóz, więc tę butelkę można sobie uzupełniać. Dowoli i to oczywiście uczestnicy festiwalu bardzo robią.

spotykali, jak żyli, jakie ich inspiracje, jak wyglądały pokoje. Pokazujemy trasy koncertowe pierwszych zespołów, także różne podejście do imprez, w jaki sposób były tworzone teksty, w jaką rolę pełni tam też warstwa wulgarna, przekleństwa. Pokazujemy to okiem takiego dokumentalisty, ale staramy się, żeby być autentycznym i oddajemy głos środowisku, które to tworzyło. Praca nad pozyskiwaniem eksponatów szła dwutorowo. Jedną częścią naszych działań była zbiórka, która była trochę taką akcją zapraszającą do współtworzenia wystawy i w ramach tej zbiórki pozyskaliśmy kilka bardzo ważnych dla nas obiektów, między innymi pierwsze demo Kalibra od chłopaka, który, uwaga, wylicytował na Orkiestrze Świątecznej Pomocy tenże obiekt i nam przekazał, więc to było takie bardzo ważne dla nas znalezisko. Spotkanie z właścicielem tej kasety było dla nas bardzo emocjonujące. Dla Abradaba również, któremu się łza zakręciła w oku, kiedy przynieśliśmy tę kasetę. Zdobył! Na podium się wdrapuje! Dziękuję wszystkim! Dziękuję! Kurator wystawy rzeczywiście osadza każdy rok w konkretnych wydarzeniach społeczno-politycznych, ale przedstawia je oczami młodego człowieka, młodego chłopaka, który jest zafascynowany kulturą hip-hopu, drąży i zbiera inspiracje oczywiście z Ameryki, natomiast musi je jakoś wyśrubować i wyważyć na własnych w zasadzie warunkach. I te warunki były różne, przez te 10 lat bardzo się zmieniały. Zaczynamy od 93, czyli od wyjścia wojsk rosyjskich z Polski. Kończymy oczywiście ostatnim koncertem Paktofoników w 2003, ale tak jak mówię, każde wydarzenie jest widziane oczami młodego chłopaka, który mierzy się z codziennością, z rzeczywistością społeczną, ale też w tej rzeczywistości chce żyć i tworzyć. Wieczorami siedzę sobie w tej wannie i słucham muzyki, czasem sennej, czasem rozpalającej, ale zawsze intrygującej, wspaniałej. Tylko wiecie co, nie chce mi się słuchać tej muzyki sam na sam. Wchodzimy w społeczność, która była autentyczna. To są lata mojego dzieciństwa i po prostu dla mnie to jest do it yourself. Zrobimy wszystko sami. Byliśmy samowystarczalni, krytyczni, nie baliśmy się mówić głośno. Ta odwaga, która gdzieś była w tamtych latach, czasami mi współcześnie brakuje. Byliśmy wkurzeni i mieliśmy też zajawkę. A w tym momencie ten tytuł jest wieloaspektowy i tak naprawdę ma wiele znaczeń. Dla mnie to też jest to znaczenie, że była ta zajawka i że do tej walki, do tego buntu, do samorealizacji, do tego, żebyśmy coś zrobili, skrzyknęliśmy się, zrobiliśmy. Wydaje mi się, że to jest bardzo fajne przyjście tutaj i przypomnienie sobie, kim byliśmy i może na nowo, w jakiś sposób odnalezienie tej energii i tej siły. Ten materiał tak pięknie zmontowała Agnieszka Obszańska i może zdradzę, że poszczególne oczywiście elementy nagrywane były także na wystawie i ten tekst, być może dla niektórych niepokojący, dla innych zachęcający o tym, że sobie siedzę w wannie, no ale nie będę słuchała muzyki sama. No oczywiście. To tekst wygłoszony przez Joannę Chordyńską w programie, który MTV prowadziło wtedy. Joanna siedziała w wannie pełnej piany i rozmawiała z widzami. No jest to po prostu pokazane w momencie, w którym wchodzi do Polski MTV i jest taki stary telewizor, na którym fragmenty tych pierwszych programów MTV po polsku można sobie przypomnieć. To jest emocjonalny rollercoaster ta wystawa, bo dla tych, którzy pamiętają opisywane czasy, po prostu jest to wybieganie do przeszłości i to takiej przeszłości zapomnianej, bo ile jeszcze kojarzymy płyty, to z pewnością mało kto pamięta, jak wyglądały najprostsze elementy naszego życia, czyli te telefony, te przedziwne komputery. Meblościanki. Świat naprawdę się zmienił. Bardzo ciekawy jest też ten kontekst polityczno-społeczny. Można wiele faktów sobie przypomnieć, chociaż tutaj akurat znalazłam na przykład pewien poważny brak. Nie miałam flamastra. Żeby poprawić. Żeby dopisać, że przecież w roku 1998 powstała radiostacja, czyli nowa formuła rozgłośni harcerskiej, w której już po tym, jak nie było audycji Bogny Świątkowskiej w Radiu Kolor, przejęła to i w ogóle raperzy zaczęli prowadzić audycję i myślę, że to uderzenie związane także z popularnością Paktofoniki no, z tą stacją się wiąże i no może jeszcze ktoś przejmie tę pałeczkę i poprawi wystawę, ten krótki opis, bo poza tym to było naprawdę fascynujące, plus nieznana może nam mi i Agnieszce Obszańskiej wersja zdarzeń. Wielu uczestników zwiedzających tę wystawę to są ludzie urodzeni w latach 90. No i to jest super, ponieważ oni zmierzają się z tą energią. Oni się zmierzają z pokojami, z datą swoich urodzeń i spotkałam wczoraj wiele takich osób, które na przykład, nie wiem, z roku 1997 nagle wchodzą do pokoju. O rany, welur.

U nas paktofonika na antenie, a oczywiście jak opowiadali nasi goście w związku z wystawą Zajawka, śląski hip-hop 1993-2003, właśnie ostatni koncert paktofoniki jest tą datą zamykającą opowieść przedstawioną w Muzeum Śląskim. No i może jeszcze warto podkreślić, przedstawioną nie w sposób spiżowy, bo przecież to byłoby nie do zniesienia, gdyby o tym, co jest młodzieżową kulturą, opowiadać w sposób bombastyczny. Tego się udało uniknąć. To teraz przenosimy się niedaleko od Muzeum Śląskiego, niedaleko od katowickiego Spodka, Rondo Sztuki, nasza ulubiona miejscówka, która zresztą przypisana jest do młodych ludzi, bo wiąże się z Akademią Sztuk Pięknych w Katowicach. Adrian Chorembała jest naszym gościem. Dzień dobry. Dzień dobry. Obejrzałyśmy wystawę, której jesteś także kuratorem, więc od razu będziemy rozmawiać i z kuratorem, i z człowiekiem, który wie wszystko o działaniu Ronda Sztuki. Jak się nazywa ten dziwny stwór w nazwie? Małposzczur? Małposzczur. Dla wszystkich, którzy lubią filmy, ten trop jest bardzo widoczny. Pewnie wiecie, o jaki film chodzi. O film bardzo trudny w odbiorze, ten, który można zobaczyć na wystawie, czy jaki inny? Tak, chodzi o Martwicę mózgu, czyli jeden z pierwszych filmów Petera Jacksona. I dlaczego Małposzczur? Tutaj też historia się wiąże z Muzeum Śląskim, gdyż w Muzeum Śląskim widzimy wystawę Bliskie, lecz dalekiego świata, czyli historię udomowienia zwierząt. I nasza wystawa jest wystawą rezydencji. Wybrałem czterech, moim zdaniem, bardzo wyrazistych młodych artystów. Martyna Czech, którą znamy między innymi z Talentów Trójki, Martyna Kielesińska, która specjalizuje się w tym, że żyje bardziej w internecie niż w rzeczywistości, Cyryl Polaczek, czyli 1/3 potencji, i Szymon Szewczyk, artysta konceptualny. I od razu pytanie do Was. Czy wiecie, o co chodzi z tymi jego formami na rzeźby? No właśnie, bo to są formy styropianowe, w których no, są ślady, no nie wiem, udawane lub prawdziwe, że coś tam w nich było odlewane i szczerze mówiąc nie wiem, więc... A dalej ja wiem, bo są tam współrzędne geograficzne, można sobie je zeskanować i poszukać prawdziwych rzeźb realnych w przestrzeni. No tak. Ciekawa jestem, skąd wyniosłaś tę wiedzę, bo od razu powiem, że wystawa skąpi takich informacji zwiedzającym, bo ja jako grzeczny zwiedzający chciałam przeczytać wszystko, no ale to, jak rozumiem, służy właśnie odkrywaniu na własną rękę? Tak, ponieważ te współrzędne są na każdej z form. Są to trzy zwierzęta ukryte w okolicznych przestrzeniach Śląska, bo tak to mogę nazwać, ponieważ to są właściwie dwa miasta. I 27 lipca, jeżeli ktoś będzie w Katowicach, to zapraszamy na wycieczkę rowerową i Szymon Szewczyk pokaże nam węża i dwa inne zwierzęta, które są o różnym bycie ontologicznym. Ale czy te zwierzęta już teraz tam są pod tymi współrzędnymi, czy dopiero 27 lipca się pojawią? One już są. Czyli tak naprawdę ja nie zobaczyłam całej wystawy, ponieważ nie wiedząc o współrzędnych, nie pojechałam w odpowiednie miejsce i nie wiedziałam zresztą, czego miałabym szukać, więc to już byłby podwójny cud, gdybym to znalazła. Przyjmijmy, że to taki zabieg artystyczny, no ale Małposzczur, ten niezwykle no, intrygujący twór i taka dziwna nazwa, to takie trochę wieszczenie, bawienie się konwencją? Chcieliśmy pokazać, co się stanie ze zwierzętami, a właściwie ze światem po tym kolejnym etapie udomowienia, czyli mówimy o takiej rzeczywistości posthumanistycznej, kiedy te zwierzęta dochodzą do głosu i wydaje mi się nad nami pastwią. Wydaje mi się, że chyba mają większą szansę przeżyć niż ludzie. Jeden z obrazów Martyny Czech, na przykład pod tytułem Loszka, to jest portret pewnego dzika, który jest krzyżówką świni domowej z dzikiem. Tego typu dziki można spotkać w Parku Śląskim. Jest na razie sztuk 80. I Martyna pokazała moment, kiedy to zwierzę jest już w mieście, niepokojąco ma zakrwawiony pysk. Czyli wzięło odwet po prostu za to wszystko, co się mogło wydarzyć jego braciom i jego siostrom. To jest wystawa, która będzie otwarta, jak już wspomnieliśmy, do 27 lipca. Czy możemy od razu podpytać o dalsze plany Ronda Sztuki? To jeszcze powiem szybko o paru rzeczach a propos tej wystawy, bo to jest też pewna taka taki dyskomfort. Wchodząc do wystawy musimy przejść przez taką króliczą norkę i wchodzimy w pewien zestaw biżuterii przeskalowanej, ponieważ Martyna Kielesińska dla odmiany chciała pokazać, jak człowiek przez lata, właściwie od Mezopotamii, pokazuje zwierzę jako uległe mu, a tu niepokojąco duże elementy biżuterii są na odwrót, one na nas, że tak powiem, wpływają. A z drugiej strony na przykład Cyryl Polaczek pokazuje, że to właściwie człowiek musi dostosować do tego, co będzie po końcu świata, ponieważ on zainspirowany Vonnegutem, jego książką Galapagos, pokazuje tę taką hybrydę pomiędzy człowiekiem a foką. I to jest akurat rzeźba. Plany Ronda Sztuki. 1 sierpnia. Zdjęcie tej rzeźby mogę tylko jeszcze powiedzieć, oczywiście na stronie Ronda, adres na naszej stronie polskieradio.pl/trójka, ale także na naszym profilu na Facebooku, profilu radiowego Domu Kultury. Jeżeli chodzi o plany, to 1 sierpnia otwieramy dwie duże wystawy. Jedna to jest wystawa, która już była w Warszawie, ale będzie w lekko zmienionej formie, czyli problemy pierwszego świata, życie przed śmiercią, nie jakoś tak... Zawsze u nas. Jakoś tak optymistycznie w wakacje podchodzicie do tematów? Optymistycznie. Stach Szabłowski wybrał, jego zdaniem, 14 najciekawszych polskich malarzy młodego pokolenia. Od Normana Leto, który jest znany bardziej z filmów niż z malarstwa, przez Agatę Kuś, Śląskie Akcenty, czyli Dominika Kowienia, Bartek Buczek, przez klasyków typu Maciejewski. I to jest wspaniały triumf malarstwa w ogóle. Jeżeli ktoś tęskni za malarstwem jako formą, to tutaj będzie czuł spełnienie. Drugi triumf malarstwa będzie można zobaczyć w Galerii Plus, gdzie pierwsza od 2 lat w Polsce wystawa Potencji. Cyryl Polaczek, Karolina Jabłońska i Tomek Kręcicki robią dużo wystaw solowych, częściej za granicą ostatnio niż w Polsce. I właściwie to jest też zabawne, że to jest pierwsza wystawa od czasów wystawy w Galerii Szara, ponieważ tam Potencja miała swoją wystawę filmową Seans. Wcześniej był Raster, w międzyczasie był Berlin, Lipsk i parę innych krajów, między innymi teraz na przykład Karolina Jabłońska ma wystawę w Wiedniu solową, no i wracają z malarstwem. Wystawa bardzo muzyczna, nazywa się Soundcheck, czyli będziemy sprawdzać, co się dzieje z ludźmi, którzy grają muzykę i jak wygląda ten świat muzycznych celebrytów i nie tylko. No i to bardzo a propos, ponieważ wówczas ruszy kolejny festiwal w Katowicach. Oczywiście zachęcamy, zapraszamy, ale to dopiero sierpień, a tymczasem Małposzczur, ten przedziwny stwór, no, który myślę pobudzi nas do refleksji, ale trochę nas może przestraszyć. Małposzczur, taka jeszcze jedna data, 29 czerwca, oprowadzanie artystyczno-kuratorskie plus interwencja artystyczna, ponieważ artyści mieli tak dużo pomysłów, że nie zdążyli z wszystkim realizacją na wernisaż i powstaną nowe prace. Adrian Chorębała odwiedził nas w studiu z Karbonem. To jest wspaniały piesek, który teraz pod naszym radiowym samochodem szuka cienia. Jeszcze jedno pytanie mam do ciebie, bo ty postanowiłeś już i konsekwentnie realizujesz pomysł bardzo takiego aktywnego i myślę wykraczającego poza polskie statystyki czytania. Na jakim etapie jesteś? Mamy czerwiec i ile przeczytałeś do tej pory książek i ile zdarzyło ci się w tym zestawie objawień takich książek, bez których naprawdę trudno byłoby dalej żyć? Adrian Chorębała sięga tak swoje archiwum. Ja muszę sięgnąć po mojego Instagrama. Sięgam. Przeczytanych jest na razie 58. Od początku roku? Od początku roku. No i jeżeli chodzi o takie objawienia, no to ostatnia książka Douglas Thomas, Wystrzega się futury. Czyli dlaczego krój pisma jest taki bardzo ważny w postrzeganiu rzeczywistości. Albo na przykład, no moje takie objawienie, pewnie wasze też będzie niedługo, Rebeka Solnit, Nadzieja w mroku. Czyli to akurat książki charakteru, bo jakoś wpadają w tą moją ideologię. Pani, która napisała między innymi ze Włóczęgi, to jest taki manifest, żeby być aktywnym aktywistą, a nie poddawać się rzeczywistości. A z powieści to wydaje mi się, że w tym roku to chyba Plac Konstytucji Dominika Buczek, czyli dla warszawiaków, ale nie tylko, bardzo fajna, wielopokoleniowa opowieść o tym, co się dzieje na tym placu, jak się zmienia rzeczywistość. 58 tytułów, tak? Tak, ale to nie są zawody, Agnieszko. Ja wiem, ale czekamy na zgłoszenia lub też po prostu na odpowiedzi od naszych słuchaczy, bo może równie dużo udało już im się książek przeczytać. Może nie równie dużo, ale na przykład mają jakieś swoje do polecenia. Oczywiście z przyjemnością poczytamy. Adrian Chorębała był naszym gościem. Bardzo ci dziękujemy. Dziękuję. Karen Guir zagrała na naszej antenie. Oczywiście artystka z zestawu tegorocznego festiwalu Tauron, Nowa Muzyka Katowice. No to teraz nasza także katowicka koleżanka, która jak tylko jest u siebie, to oczywiście przychodzi do Radiowego Domu Kultury na żywo, ale kiedy nie może tego zrobić, to przesyła nam takie wspaniałe widokówki, to może jest złe słowo, opowieści o całym świecie. Anna Dudzińska. Harmonia, sakrum i niematerialność architektury. Rzemiosło niczym u średniowiecznych mistrzów. Takie są projekty najwybitniejszego twórcy polskich kościołów. Zmarł Stanisław Niemczyk, autor takich projektów jak Tyskie Osiedle H7 czy Szkoła Podstawowa w Giszowcu. Człowiek, który ukochał architekturę kościołów, tych w Krakowie, Czechowicach, Dziedzicach i Tychach. Jestem człowiekiem dotykającym, patrzącym i tak postrzegam również architekturę, że ona służy nam do tego, czy powinna służyć, żeby postrzegać i świat, i wszystko, co w nim staramy się przeżyć w ciągu życia. Architektem chciał być właściwie od zawsze. Gdy był dzieckiem, budował drewniane domki. Tak w bożonarodzeniowym czasie powstawało całe Betlejem. Zawsze lubiłem budować od dziecka małego. I kiedyś do mnie dotarło, nie wiem, czy przy drugim kościele, czy przy trzecim, dotarło do mnie, co by było, gdyby nie było budowania kościołów. O ile mniej bym przeżył. Bez tej myśli, wie pani, o architekturze sakrum, to by to było wiele dla mnie uboższe życie. O wiele uboższe. Aż znalazł miejsce dla swojego kościoła, świętej Klary i świętego Franciszka w Tychach, który powstaje niedaleko domu architekta. Bo od momentu, jak zamieszkałem tu, w ogóle w Tychach, to było moje piąte mieszkanie. Hotele robotnicze, dom socjalny Urzędu Miasta, prawda, takie naprawdę szczególne miejsca dla człowieka, ale dużo człowiekowi dały do myślenia. I tuśmy chodzili na spacery, mam zdjęcia tego terenu właśnie, fotografowane dzieci małe tam, prawda, w liściach, tu wszędzie drzewa były. Także patrzył, że to jest jakieś miejsce, wie pani, które naprawdę czeka. Uwielbiał detal. Każdy kamień miał dla niego znaczenie. Architektura to nie jest jakieś takie widzimisię, prawda? My tak czasem traktujemy, że coś tam sobie nabzdurzył i to jeszcze wybudowano, prawda? I to jest takie działanie, które ma być twórcze, prawda? Kreatywne. I nagle człowiek się spotyka z czymś, co go zaskakuje, że można się męczyć nad jakimś detalem, fragmentem, a nagle jest urodzony detal z całkowicie potrzeby technicznej, z racjonalności działania i on jest piękny po prostu. Bo natura jest też nieprawdopodobnie racjonalna. Pewnie dlatego uwielbiał też spędzać czas na budowie. Budowa jest piękna przez to, że jest wspólnotowa. To jest cecha każdej budowy, a takie budowle mają to, że mamy jakąś grupę ludzi, którzy przychodzą, którzy pracują, którzy nie są monolitem, wie pani, jednakowego myślenia. I to jest najciekawsze. Główny cieśla kościoła. Tak, jego trzeba popytać jeszcze. Na tych ludziach to stoi. Spróbujemy to dokończyć. Czy nam się uda, czy dożyjemy, to nie wiem. No właśnie. Tak mówił jakiś czas temu główny cieśla. Dzisiaj jego mistrza zabrakło, ale może Stanisław Niemczyk tego chciał. Może wiedział, że zostawia swój kościół w dobrych rękach. To Anna Dudzińska. Memoir can miss coaches. To Iwo Dimczew, artysta bułgarski, który został zaproszony na festiwal przez Wojtka Kucharczyka. Zresztą Wojtek wspominał o nim podczas naszej rozmowy w pierwszej godzinie Radiowego Domu Kultury. To teraz pora na lekturę. Trójkowy chuligan literacki. W trójkowym chuliganie literackim Marek Oramus. Dzień dobry. Dzień dobry. Pisarz, eseista, człowiek, który o fantastyce wie wszystko. Powód naszego spotkania jest bardzo smutny. 2 czerwca odszedł Maciej Parowski. Każdy, kto dziś czyta fantastykę, może powiedzieć, że jest z niego. To była niespodziewana śmierć, bo jeszcze miesiąc, półtora wcześniej Maciek był na chodzie i wydawało się, że w dobrej formie. I nagle go powaliło i nic nie można było na to poradzić. Więc oczywiście powód jest smutny, no ale zostały książki, została masa ludzi, których wychował, autorów, którym pomógł stać się autorami. Podejrzewam, że po każdym tyle zostawało, co po nim. Od 1982 roku Maciej Parowski kierował działem literatury polskiej w fantastyce, aż do końca swojego pobytu w fantastyce, do 2003 roku. Tym samym to tak naprawdę on wybierał tych młodych, tych najzdolniejszych, których puszczał na łamy i którzy potem dostawali szansę stawać się pisarzami fantastyki. Chyba nie ma żadnego znaczącego pisarza fantastyki, który zadebiutował po 1982 roku, a nie przeszedłby przez jego ręce. No chyba nie. Wydaje mi się, że on znalazł w tym, co robił, takie swoje powołanie życiowe. Realizował się w tym, lubił z tymi autorami rozmawiać, lubił pracować nad tekstami, lubił wybierać z tych tekstów to, co w nich dobre, bo oczywiście masa tekstów nadchodziła do redakcji, no i większość tego nie nadawała się do niczego. Więc Parowski wychowywał swoich autorów w ten sposób, że mówił im, co w ich opowiadaniach jest dobre, a co marne i co należy poprawiać, albo czym by się zająć, albo co rozwinąć i tak dalej, i tak dalej. I z każdym se rozmawiał po prostu indywidualnie. No, jeśli ktoś był z Polski, no to pisywał listy, bo chciało mu się jeszcze wtedy. I ci ludzie prędzej czy później zjawiali się w redakcji osobiście. Można ich było poznać, no i przede wszystkim można było ich czytać w fantastyce. Maciej Parowski też należał do pewnego pokolenia bardzo charakterystycznego. Zwykle to byli absolwenci politechnik albo kierunków politechnicznych, ścisłych albo przyrodniczych. Nosili kraciaste koszule i zaczytywali się fantastyką, i to fantastyką tą specyficznie polską, czyli tak zwaną socjologiczną, próbującą opowiedzieć o społeczeństwie, w którym się żyje, poprzez rozmaite alternatywne modele społeczne. No ja pamiętam Maćka z wcześniejszej jeszcze epoki, kiedy on się w ogóle nie interesował fantastyką. On chciał zostać krytykiem literackim, prominentnym, no ale to było bardzo środowisko hermetyczne i w momencie, jak pracowaliśmy razem w redakcji Politechnika, to jego zaniepokoiło, że jest dziedzina, na której on się kompletnie nie zna i nie kontroluje jej, i w związku z tym postanowił w pewnym momencie nadrobić zaległości, wezwał mnie i Mirka Kowalskiego, późniejszego szefa Nowej, żeby mu parę tytułów podrzucić. Przeczytał te tytuły błyskawicznie i piorunem nadrobił zaległości, ponieważ wtedy były czasy, kiedy ukazało się kilkanaście książek rocznie, więc to nie było trudne. Jeśli chodzi o pokoleniowość, to on miał ideę fix na tym punkcie. Uważał, że podejście pokoleniowe w ogóle definiuje rodzaj literatury, jaki się w danym czasie pisze. I rzeczywiście on należał do tego pokolenia inżynierów. No, jeśli chodzi o fantastykę socjologiczną, no to na pewno był wyróżnik, bo to chyba było najpoważniejsze osiągnięcie tej generacji, jeśli zostaniemy przy tym Maciej podziale. Parowski, potem wszedł też pewien spór dotyczący tego, czym jest, czym powinna być fantastyka i czemu ma służyć. Fantastyka socjologiczna jako część fantastyki naukowej bywała odróżniana od tak zwanej fantastyki rozrywkowej, nie służącej temu, żeby próbować wytypować jakieś modele społeczne, zrozumieć coś więcej. Według pana w jaką stronę idzie fantastyka? Czy raczej tę zajdlową i naukową, czy też stanie się tworem czysto rozrywkowym? Odmian fantastyki jest prawie tyle samo, co autorów, którzy ją uprawiają. Każdy ma swój rodzaj fantastyki i to jest dobrze, że jest taka różnorodność. Natomiast rzeczywiście zarysował się taki, to zresztą nie tylko teraz, ale od początku, podział na fantastykę rozrywkową, taką eskapistyczną, i fantastykę, która próbowała trochę ambitniej podchodzić. No i oczywiście lepsze do czytania moim zdaniem są te rzeczy ambitniejsze. Między innymi właśnie fantastyka socjologiczna, która ani nie jest wynalazkiem polskim, ani nie jest wynalazkiem przyporządkowanym temu momentowi historycznemu, w którym my wtedy byliśmy, to znaczy okolice stanu wojennego. Bo fantastykę socjologiczną pisał już Wells. Wojna światów jest doskonałą fantastyką socjologiczną. Także ten podział będzie trwał. Oczywiście dużo jest w tej fantastyce rozrywkowej zwykłego chłamu, który się nie chce brać do ręki, no ale znajduje to jednak swoich zwolenników i jacyś ludzie to czytają i kupują. A idzie to w tej chwili w taką stronę, że pojawił się nurt po cyberpunku bodajże, który był ostatnim takim wyraźnym wyróżnikiem, pojawiły się powieści, które się określa quantum fiction. Mhm. To znaczy, że efekty kwantowe, charakterystyczne dla mikroświata, świata subatomowego, przedostają się do naszego świata makro, no i tutaj wskutek tego robią się jakieś straszne dziwności. Głównie polega to na tym, że się eksploatuje koncepcję wieloświata, czyli można się z jednej rzeczywistości przedostać do drugiej i zobaczyć, jak ja w tej rzeczywistości na przykład sobie radzę, albo w ogóle jak sobie cywilizacja radzi. Dość to jest ciekawe i fajne i ja to lubię czytać, bo to otwiera jakieś nowe drzwi w tej chwili. I tak każda rozmowa o Macieju Parowskim musi skończyć się na fantastyce. Proszę sięgnąć po książki Macieja Parowskiego i pokochać polską fantastykę, bo jest jedną z najlepszych na świecie. Naszym gościem był Marek Oramus. Bardzo dziękuję. Dziękuję Państwu. A ja, Mateusz Matyszkowicz, zapraszam za tydzień. Dokładnie tak samo jak my, Agnieszka Szydłowska, Agnieszka Obszańska, Jan Niebudek. Audycję tutaj w Katowicach zrealizował Wiesław Szala, w Warszawie czuwała nad nami Elżbieta Malinowska. Jeszcze ode mnie przypomnienie o moim polecaniu, zdążę tylko krótko zapowiedzieć festiwal Mięty Pole. Zagrają Lech Janerka, Mikołaj Trzaska, Nagrobki i Bajzel. Wszystko 29 czerwca w Grodzisku Mazowieckim. Informacje na stronie polskieradio.pl/trójka w naszym artykule pod tytułem Zajawka. Na zakończenie audycji Fisze Made Tworzywo. Wczoraj grali tutaj w Katowicach na festiwalu Tauron Nowa Muzyka Katowice, a dzisiaj w Krakowie, bo artyści podróżują po całej Polsce, szukając swoich odbiorców. Dziękujemy bardzo i do usłyszenia. Jest coraz bliżej, przyszłość jest pewna, obróci ciała w astralny pył. Stoimy na drodze, drodze donikąd,